اے مون وی کل تپوسش نہ گئی دا آیت وی دا وی امام آلوسی وی امام آلوسی وی ای دا آیت وی آیت سورہ انبیاء وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان متا فهم الخالدون دا شان وی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نا تپوسش دا حضرت حضرت علیہ السلام بارکی ناروی امام نیتی لو کان حیاً لوجب علیہ ان یاتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجاہد بین یدیہ ویتعلم منہ کچھے دغج وندے رہے حضرت حضر علیہ السلام نپاغب واجب چیز اللہ پیغمبر تبرات لے اب سرب جہاد کولے راغن بے دینز دا کولے او یا اللہ پیغمبر پورز دا جنگ بدر ہوئے اللہم ان تحلک هذه العصابت لا تو بدو فی الارض اے اللہ کچری تو حالات کی دا ڈالا چی دا لوگو نی مومنان دی دا حالات کی نی عبادت پونکرے شستا پز مجھا کی چاریم او ای دای دا وقت کی دریس و دیار لسکسان ما روحین بے اسمائهم و اسمائی آبائهم و قبائلهم فَأَيْنَ كَانَ الْحَذِرُ يَوْمَ وَإِذَا غَيْ نُمُنَ اشْتَوِي احادیث کی دا غیر پلاران نمونہ دی دا غیر قبلون نمونہ دی ناغا و حضرت حضر چرتا ہوا جدا غنون بجرا گلے وی او اید ابراہیم حربین تبوز شو دا جوانی والی دا حضرت حضرت علیہ السلام نو یغوی رسول کی پغائب والا ورکی نو دا انصاب نکو وما القا هذا بین الناس الا الشیطان ادا خبر پا من دا خلقو کین دا چولی مگر شیطان تو حضرت علیہ السلام جوان دیر او چرد چی دو بانگوی لیشی محل تراج او چی لازو سر ملاو کی نو دی غشا بوتا کی او دکی نشتو دان خی والا چاوے گی او دا شانی وی دا بحر کی نقل کرشید شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن عبدال ابو الفضل مریسینا القول بموتی ہی ایون قول پا مرد حضرت علیہ السلام مانی امدار او علامہ مجدی رحمہ اللہ اگر نقل کرے دے دا علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما اندر او دا ابراہیم بن اسحاق حربینا وقالا او ویلی دی ایدن اندارن او ابو الحسین ابن المنادا یقبح قول من یقول انہ حی چی اگر نسبت دا قباحت گو ویناد آگا چاہتے چی اگر وائی چی حضرت حضر علیہ السلام اگر جون دے دا سو کوئی دا دا شانی امام بخار دا غو علامہ روح المانی او کت تفصیل کرے رے دریس و شلم صفا تین لسم جلد کے او دریس و یلشتم صفا تین لسم جلد کے دا شانی یہ او کت کلام پا دی باندے کرے رے نوائی کہ درہم خبر ازاد علماء متفق دی پا دی باندی کہ حضرت نوح علیہ السلام ارکل جلی کشتی نووتی دی نمر شدیو آغا سوچیو دی سر او پاتی نشد سیواد نسل دی دنا بس صرف دی دن نسل پاتی او ایداد دلیل دی دلیل دی دا قول دا اللہ تعالی دی چی سورہ ای صافات کی راوی و جعلنا ذریته هم الباقی منگا دد اولاد باقی گردو ملو دا دے دد پا اولاد کی خونہ دے وی ور را دے و سلورم داد کچری سیوی بقا دی و بنی آدم دا آدم علیہ السلام نوالی ترنیز دی دا قیامت تا نداخو بیو دلیل دا دلائل دا ربوبیت دا اللہ کہ اللہ غزاد دا چھ دمرا او دا عمری یو بندل ورکر ہے

دو دشمن بھارت یو سی حدیث مشتر دا چا ویلی ملا جی قاضی لکوئی بیا یو سو حدیث ذکر کریں گی لک حدیث داش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی المسجد جماعت کیو نو خبری واوری دی رستو نو فظہبو فالدیلار ینظرون کتلی نو فیضاہ والحضر الحضر علیہ السلام او یا لک حدیث چی یلتقی الحضر و الیاس کل عام حضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام ارکال یوزل یوزل کی یا لک وی دا حدیث چی جمع کی دی پارفا کی جبریل امین و میکائیل و حضر الحدیث المفتر الطویل دا یو حدیث دے چی دروب جو کرے شعر دے اوگت حدیث دے دا سوک بھئی ملا علی قاریو او بیا ذکر کری چی دا کم دویم حدیث چی ذکر شو نو دا ابو دا امام وقیلی ذکر کرے داری قدی ذکر کرے ابن اساکر ذکر کرے دے ابن عباس نا او دے وی دویم آرچی دویم حدیث دے نو وی آرچی دویم حدیث دے نو دید پاریو سند شتا چی اگر ما پخپلا رسالہ کی ذکر کرے المسمات چی اگر رسالی لما نمجھے کشف الحیدر عن امر الحضر معرد على من ذكره ها هنا من الأدلة النقلية والعقلية على عدم بقائه وماذا حديث ذكري فأغفل رسالة جديد نميخه ده كشف الحضر لركول ده پرده ده حكم ده حضر عليه السلام سره ده چوئي آل تکم دلائل چا ذكر کري ده دلائل نقلية عقلية نماذا غير ردم کره ده مراوی ردم کرے الاثار المرفوعات الاخبار الموضوعہ ما سرے دریس و اطلس مصفر در شانی ابن کثیر اغم لیدی و جاء ذکره فی بعض الحادیث ولا یصح شیء من ذلك حضرت حضر علیہ السلام دی جنجون بارک بعض حادیث رازل دیو اوپر آگا حدیث اوپین مانی فائدہ خلافی محدثی نہیں من وہ دالتول دعائی ہوں دیا موضوعی حدیث اور دو دعائی ہو دو موضوعی حدیث ہو چاہے حکام بار مشروع سے مسئلہ کی نکا دیتی ہے نو تفسیر میں کثیر والا ہوئی ولا یصح شیء اور انس طریقے کی سشید دگا حدیث ہونا اور دیر مشہور دیا حدیث ہونا وہی حدیث تو تعذیر ہے او سند دی ضعیف ضعیف دے او دغه شانی بیا وی ذنی محدثین او غی ترجیح ورکړی د خلاف د دې او دلیل نیول د پدې قول د الله تعالی باندې چې وما جعلنا لبشر من قبل فالقل چې دا حدیث ټول صحیح نه دی چې وګور دی ایت الله وی ان له ګرځولې ما د پاره د یو بنی آدم ہمیشہ پات کی دنیا کی مختصانہ اور بے حدیث ذکر کرے چیز اللہ پیغمبر پر جنگ بدر کی اللہ کے تدا رل حالات کی نلا تو بد فل ارب تاب پر مجھے دیا عبادت نکلش او ادوے مدا چی منقول نبی دا اللہ کے پیغمبر میں چدا سلام یاد اللہ پیغمبر تر آگلی یاد آگو سرا حاضر شوئی یاد آگو سرا مرجل کیا دی جنگی دلی ولو کان حیان لکان من اطباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کچھ آگا جو اندے ناغا بوید تابدار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مداد علماء تحقیق دے لتؤمنن به خامخا ایمان براولی تاسو بدباندی ولتنصرن او خامخا امداد بکوی تاسو هو الله اقرارو که تاسو اخلی با تاسو بدباندی وادغ ما دا امتونو ناوی لی اقرارو که منگا هو الله پس گواشی او دا سرست تاسو دا گواهانو نیم فساسو تولا بعد ذالکا واوری درست دینا پردا کسان اندینا فرمان مطلب را وعدے پورا نکڑا افغیر دین اللہ ابون اے پسیواد دین دالان طلب کئی گئی دا اللہ دا دین نہ بغیر بلکم دین طلب کئی دا دین اسلام نہ بغیر ولہو اسلاما او دی اللہ لگا رہی خود راگا چاچی پاس مانو کے اوپر مگر کی توان پخوشی سر مومنان وکرہن او پناخوشی سر کافر مطلب دا دنیا بری چاگئی اللہ کا منقاد کر دی دلی دیا نو توان تابدار پخوشی سر مطلب دا مومن اگر اللہ لگا رہی خود را تو پخل جون کیوں او کمر کیوں وکرہن او پنا خوشی کر کافر لیکن کل اللہ کافر نیسی نبیہ پل صدرت نشترے دید پارا یو دلیل گورا سورہ یونس گورا اگا سری فرزد ظالمانو چی کل دمر حالت پر آگلے دے نو بالکل منقاد کر دے دے دے وہ کرہن دے کنا کرہن دے مطلب دا دا غن دا تابیداری اگا نشی قبلو لے بیان دا سرون چی اللہ وی حتی اذا ادرکہ الغرق آیت گورا آیت دے نبی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین او پورے سید منگا بنی اسرائیل پدریا پانے پسکولا جیر پدائی پدی پران او لخ کردد چیزی ایمان راڑو نانا باغی او آدوا و سرکشی او دشمن ایچارا حتی تردی پورے ار کلچی رالان دی سید دلگر کیدو نوویل خیران ایمان میرا ہوئے دے انہو یقینن شاندارے لا الہ الا اللذی نشتے سو کارساز حاجت روا مددگار مگر آزا چیمان دوڑے پاغبانی بنی اسرائیلو او دیم من المسلمین دوارا کی خودن کنا حکمت دا اللہ تا بس ما غارا ای خود دا نو گورا دے تابدار دا اللہ کر دے دلے دے خدا تابداری والا اس فائدہ نوار کئی سوعان مومن وکرہن او پنا خوشی سارا توان پا خوشی سر مومن و کرہن او پنا خوشی سر کافر دو گورا سورہ حامیم سجدہ گورا سورہ حامیم سجدہ آیت گورا آیت گورا یو لسم ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين جارا ارادوك الله بذا قول اسمان تا اودالوكي وسئل الله دي اسمان تا ومجتا موجود شيطا سو طوعا وخشي سرا او كرها یا پنا خوشی سرا نوویل دے دوارو رات لکو منگا موجودی گنگا توائعین تابدار ویلیہ یرجعون اترو دی اللہ توابد کولے بشیدہی کو آیا آمنا باللہ ایمان دوئے منگا پا اللہ واندی وما او پا آگا کتاب واندی اندلہ آلینا چرالے کے لئے شہر پا منگا واندی وما او پا کتاب کنو باندی کرالی گریشی پا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام والاسباط و پنوسو غیباندی واما او پا کتاب کنو ایمان دوڑے وے چور گریشی و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام والنبیون او نور پیغمبرانو تمر رب بیہن جو طرف از رف بلنا فرق نکو منگا فویمین دے یوتن دے انبیاءو کی او منگے دی اللہ لہ مسلمون غارتی خودن کیا ومن یبتغی غیر الاسلامی دینان آغازم کی طلبی کو غیر دے اسلام نہ بلی او طریقہ بلی او دین فلن یقبل منہ پر ہرگز قبول بن کرے شی دازنا او دے بھائی پاخرت کی من الخاسرین تاوانیانونا. حضرت شیر رحمہ اللہ اغبری ہر مبتدی چکم بدعت کئی ناغتو آیا دین اسلام اگر ناقص دے او کامل دے ناغتا نیشی ویلے دین اسلام ناقص دے بلکہ دا وہی چی کامل دے. اللہم وی الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نطور تو آیا دا پدی اسلام کشتا دے دا تجی کم طریقہ کے دا سب اسلام کیا نوہاری و بیداد کی راخلی ناغا پی رد کی گیا. او مخ کی مدرتا دے امام مالک اگا قول ذکر کروا کیا غوائی من ابتدا فی الاسلام بیداتا یراها حسنتا فقد زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا. چلو اللہ پیغمبر وما حضرت امام مالک ویا چاچی یو نوے کار بیداد آئے ایجاد کپر اسلام کیا او دے وی داخت طریقہ را دا بیداد ملے دا گنان داخت طریقہ را ندو گمانو کر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او خیانت کرے پخپل پیغمبر ای کیا دا دین یو کار رو دا دین یو طریقہ وا ادائی دمین پٹکڑی وا مطلب دا یا خودے دغا دے شاری دے او یا عیب لگا ان کے دے پشاری باندے کیف یهد اللہ بیان دے دا ارتداد بعد الایمان مطلب دا یو لسم نقض العهد او دو لسم ارتداد بعد الایمان مطلب دا دی ایمان نرسو مرتد گردی دلیلی کیف یهد اللہ سرنگ بہدایت کی اللہ قوم دا سے قوم تا چو کفر کرے دے بعد ایمان ہم پر دیمان دا روح بلونا او گوائی کرے دا چیتی نن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ان رشتین پیغمبر دے اراغلی دے تا مجھے دیخ کارا اللہ ہدایت دے کن ظالمانو تا دے دے کی امام سمرقندی پخبل تفسیر سمرقندی کی یو دیر خط تحقیق کرے دے اغدادے کہ دل ترازی اللہ ہدایت دے کن ظالمانو تا او سرد دی چی دیر ظالمانو اگئی ایمان روڑے دے اڈیر مرتد اگئی ایمان روڑے دے اگئی نا ایمان قبول کر دے دلے دے اگئی نا ایمان قبول کر دے دلے او دن تا اللہ وی اللہ ہدایت نکے کم ظالمانو تا نبیائی دتی خیستا جواب کرے دے آگا دا چیدے ترکمی پوری کلک دے فدی خپل ظلم ماننی اپر اخفل ارتداد ماننی ماللہ والا ہدایت مکیا او کلک دے دکی طلب بیداش دے ہدایت دکی طلب دے ہدایت بیداش او کل دے اکد واپس کی دو نبیا والا اللہ توفیق ور کیا او بیا دین اسلام قبلی بیداری دپار تائید پیش کرے دے ضرورا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو برا کی دیش سورہ عنکبوت سورہ عنکبوت آخر والذین یہ لشتم سپارہ دا یو کم جرشن صورت دے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا آغا کسان چکو ششکی پا دن منگا چی مخامخا مضبطو منگا دے آیا خامخا ہدایت کو منگا دے سبلنا دلارو دیقبل او یقیننا اللہ لما المسلمین خامخا مرگرد نیکی کون کو دے مطلب دا چکل دو سر فکر پیدا شو نا اللہ علیہ ہدایت کیا او کل کدے پدے خپل ظلم ماندک لگ دے پیمانا کی جنا خپل ارتداد ماندک لگ دے پیمانا کی جنا نا اللہ علیہ ہدایت مکیا اولائک درکسان جراؤہم سزا دے ان علیہم دادا یقیناً پدیوانی بھائی لعنت دا اللہ دا ورشتو دا خلق طولو خالدین فیہا ہمیشہ بھائی پدی کے لا یخوف عنہم العذاب سبق بنکریشی دین عذاب ولا هم ینظرون انا بدیت محلت ورکریشی الا اللذین صابو مگر آتا سانجی توبے و استیدا من بعد ذالک رسول دینا واسلہ اصلاح دخل عملوکا پس یقینن اللہ ذخور رحیم بخنا کون کے ارحم کون کے دا غد حمیل توبی دو شرط ہوں یقیننا کسان جو دوہر اوکو بعد ایمانی ہیں پس ایمان را روح کلونا بیعزیات کو کفر دا سچ مرگم را رے کو کفر باندے لن تقبل توبتوہم ہرگز قبول بنکلشی توبت گئی و اولائے کاؤدر کسان ہم دوالون ہم دیری گمراہان یقیننا کسان کفرو جو کفر کرے وما تو او مسلی او دی کافر فلن یقبالا پس ہرگز قبول بنکلشی من احدیہم دیوتن دینا من الارض ذہبان دقوال رغمتی ذہبان پس روز روسا ولو افتدا بیر اگر کفی جور کئی بدی سارا انو چاری ممتن قبول نکلیشی اولائک دو کسان لپارا دید عذاب درناک وما لهم من ناصرین انوی لپارا دید سوکم دادیان لن تنالو ذرا حتی تنفقو مما تحبون اللہ وی چرم رسی گیتا سوا نی کئیتا مانا اصل نی کئیتا پریزگاریتا اصل نی کئیتا حتی تردی بوری تنفقو سولا گویتا سو مما را رسن تحبون کتا سور سرمین ساتی مطلب دا کاغ مال دے کاغ سشے دے کمال دے نوم اللہ وی چستا اور سرمین دا اتاو نلگو دا اللہ لارکی نچرم نشید سیدے جنتا یا مانا اصل پریدگاری تا نشید سیدے حقیقت نیکی تا نشید سیدے او یادا حتی تنہی قومی ما تحبون داور لا دا دیو جنویا چستا سو دخپل قدر عزت او دخپل مقام دخپل ریاست و سیاست سرمین را چتا سوائے ایوتا حدوم اسلام ما اوتی توم دا مقام ببیاب اللہ ورکریشی انو ولا تؤمنو اللہ لمن تبع دینکم نگور تاس اے یہودو اے خلقو تاسو اصل نیکی تنشنگا سیدے تردی پوری چولا گوئی داوسن تحبون تاسو ورسر مین ساتی حال غدی پیغمبر تابدار شنیا ستاسو نکو ستاسو کمیزد دیا ندا آر ایدت دے چی دی پسی بیزتی اتنان را وانا را ایدت خو آر دے چی دی پسی بیزتی نرا دیا ایدت کم دے چاہی پسی بیگتی نرا دیا نو مطلب دا چتاسو دا اخفل مقام دا دی پیغمبر تا نشی پری خود نشکرم اصل نیکی تا نشی رسی دے وی کل چی دا آیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آغا واوری دا مراغ دا اللہ پیغمبر تیوی اے دا اللہ پیغمبر زما ڈیر مال دے او مالک مال چ ڈیر محبوب دے ناگا دا بی رہا باغ دے مسجد نبوی تا مخامخ باغ او نیل دیو دا اللہ پیغمبر باغی تا ننواتی دا او دا سماتی دا پارا دا شنی ایتی رسکلو بوی اغب اسکلی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوئی کل جدا ایت راگے نو دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دے لاؤ دی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا انس رضی اللہ عنہ مول پا نکاب آنے اغسکلی وہی کل جدا ایت راگے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نبو طلحہ رضی اللہ عنہ پاسی دے اے دا اللہ پیغمبر اللہ کو تابا ندا یترا لے گلے او دیر محبوب مال زمانہ دا غبیر ہا باغ ندا خیرات کما دا پار دا اللہ دا رضا او دو امید ساتم دا دید نیکی او دا دید جموالی دا اللہ ساتم نفضعها يا رسول الله سرسوارك الله دا تو تقسیم کا کم دے کی تالا مناسب خکاری دی او اللہ تعالی خیلی مدہ اللہ پیغمبر ہوئی وا وا وا وا دا خو مال رابح دیر سودمن مال دے دا دیر سودمن مال دے تا پری کلوی اگا ٹوکا تا چی سوی ماوری دل و اینی آراء ان تجعلها تل اقربی او دا مناسب گانم جدا تخلوان کی تقسیم کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ذو ذکر کا میز اللہ پیغمبر نبی کو خپل خپلوان کی او جو ترو زامن کی اغم باغ اگے تقسیم کرے دے و ما تنفقوا آج لگے وے تا سمن شین دو سمال نہ پس یقین اللہ بی علیم پدی باندے پوا کل توامی طول فراکونا کانو حل لبنی اسرائیل حلال دپار دبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر آج بن کرو حضرت یعقوب علیہ السلام اسرا وی عبدتا ایل وی اللہ تا مطلب دا بندد اللہ یعنی یعقوب علیہ السلام دے وی بغیر دا اللہ نم بل سنوے وی دا ایل دا پیبرانی بکی اولی اللہ تا وی مطلب دا ہاری جبی دا ہی اقبل تلفظ دے اقبل استلاغا و لغت دے دانا چی دا لغتی غلط دے لکر دارا کفتو کی اللہ تسوئی خاون دی پاک وئی تولوئی خاون دی پاک دیو جنری خدو بری اسونوئی خوئی دے خدو تی اقبل نمیشت نافرمانی مکوا خدو تی اقبل نمیشت نا فرمانی مکوا نو دا ہر چا خپل لغت دے دا نشی دا غلط دے دا غلط دے اگئی خو بیا چی ایل وی غلط بیا انگریزان چی اگئی وی گاڈ وی نا اگو بیا غلط بیا نو مطلب دا وہ خدا لفظ دے نو دا سشے دے دا صحیح دے او کم دے کی عبداللہ ابن پاک اغم ویلی دی اغم ویلی دی چی پلا بتاو چی او دا اطلاع چیم دا سیدے اللہ ما حرم اسرائیلو مگر آچ بن کریو حضرت یعقوب علیہ السلام پس پلا دان ماندی من قبل انتو نظلت تورات مخیدینا چراولی گلش تورات من دا تورات نروان دیو او آیا پس راولی تورات پس اولو علیہ چری ایشتی مطلب دا پجیت کی دلیل دے نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر دا خبر کولا ناغل سپتا ہوا لیکن اللہ پیغمبر خود تورات دلی دلے نی لستے دے چکنی دا خبر دا تورات کی دا غیرہ شیویل ولیہ مطلب دا اللہ اور تواہد کرے وا متفسیر بھی دائی وائی فدی کی دلیل دے پا نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی فمانی حتارا فساسو کی جوڑے کل پا اللہ وائیں ضرور رسل دینا فردہ کسان ہم ظالمون اندہی ظالمان وایا صدق اللہ رشتیہ ویلی دی اللہ فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا فسروان شيء دين دهار ابراهيم عليه السلام بس فداس حال کے چاہو اعراض کو ان کے غلط دینوں میلان کو ان کے صحیح دین کا انو دے مشرکان قاری کی کلا قراءت بس بس کہی ہے ناخر کی وئی صدق اللہ العظیم دا اولی وئی دا غو حضورا اللہ وئی صدق اللہ قل وئی صدق اللہ مشکیہ ویلی اللہ کنا داشے سینوے داشے سینوے او دا خبر آسن الفتاوہ کیا غم ذکر کری لا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ دا یعنی دا خبر مجموع الفتاوہ دا عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن باز رحمہ اللہ غم ذکر کری لا کہ دا خبر صحیح ہے او دا دی آیتنا آئیوان دی استدلال نشکی دے جنہی وید اللہ پیغمبر چکالا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگل ہے اکمک چیت وای قرآن کریم اما بدل اگوزی خیل ناغیر ہے دا اللہ پیغمبر دیتا لسن گوام او تابان گرالے گل شہر ہے دا اللہ پیغمبر بھی نوایا ناغوی ما سورہ نساء شروع کر او سورہ نساء بیوی تردی پوری چیت آیت تورسی دما آیت سلویختم یو سلویختم تورسی دم کفا کیف ایزا جینا من کل امت بی شہید و جینا بکا علا هاولائی شہید چی دی آیت تورسی دم لاللہ پیغمبر مالا اشارہ ہوگا جی بس عبداللہ بن عباد رحمہ اللہ وی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دان نبی ویلی کہ صدق اللہ او نے حدیث کشتا دے دیو جنا دا شے دا سی نرا کر کہ تمام دنیا کئی نکل با او خدا شے دا سی نرے فتاوی دا عبداللہ ابن باز او دا مسئلہ ذکر کری دا ون جلد کی دریس و دری دیرشم نوالی تر دریس و پیند دیرشم پوری دا مسئلہ ذکر کری دا لکیرا دغه کی اجتماو پا بارا باندھا کی اگر دا مولانا نسیم پا جماعت کی حال تا کی یو عالم راگلے آنا غم دا سکے لگیاو لگیاو نا دی خبری را دیو کن جاو آپ کا صحیح کی جراجو نا آگا سرا دی رشکا ونی کی ناس تو نا آگل مائے نا دا خبرا دا غم کرے گا عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اغم کڑی دا پر دی دغو کی مجمول فتاوہ پلگی پائی کی کڑی دا ہمیں دغم ذکر کڑی دا مفتی رشید احمد سے بابا پھر بھی مفتی رشید احمد سے بوالا ور کڑی دا وایا صدق اللہ رشتیاوی لی اللہ فتبعو فسروان شیخ دین دے ابراہیم علیہ السلام بسی حنیفہ خدا سے حال کے چہرو اعراض کو ان کے غلط دینوں میلان کو ان کے صحیح دین کا انو دے مشرکانوں یقیناً اول پور ہوتے آج جو کرے شوے دے لنا سے پار تو فائدی دخل کو للذی خام خواہ کور دے بے بد کا تا چپا ما کا کے دے بے بد کا تا چپا ما کا کے دے داد عرب ہوا یو دغلے یو طریقہ را او دے طولو نا دبا دے چھن میم اگا پا با باندی بدلائی میم اگا بدلائی پا با باندی لکا مکا مدا میم پا با باندی بدلائی نبکا او سوک وی چھمکی تبکا ذکا وی لتبکی کی ورغوثل جوابرا دواجی دخکتوالی دخکتکولو سرنو دجوابراونا چکلوی لی خلق راشی لی باسعان راشی نچال تراشی مخبل سرنے کا تکری وی حرم الرشید را گلیو او آلتے لاس پور تکری سرخ کا تکڑو جڑ لیا نویو کس جو توقت اللہ انظر الى جبار الارض کیف تضرر الى جبار السماء اغذور ورد مجھے توقورا چاگا سرنگ جدی کئی اغذور ورد اسمان تا اغل سنگ پاچے بھائی باندی راغل دے اولار دے دو شانی یو کس وئی سعادو وئی یو دا اللہ پیغمبر سر عالم نو مال دا اللہ پیغمبر وئی یا تو دا کمی قبیلی نے دا کمی قبیلی نے راغلے نو مال دا اللہ پیغمبر تا جواب پس کن لغت باندی ورنک ذکر دمونگا قبیلہ و بنو بکر نو مال وئی طریقہ وا باپ باندھے بدلو نما والا پسپل لغت باندھے جواب ہوا نہ کر بلکہ ماں ہوتا ہے نیم بنی بکری رد بنی بکر ناراض لے ماں جنین رما پل جواب دا سیو چر بنی مکر ناراض لے ماں تو بنی مکر ہو خنو رک مکر ہوئی دشیتا فریب تا نو مانا تو داغ خلق نراغ لین چرا غی کار فریب کون دیا نو دا میں کوخا نگانا لگی پر کل لغت والا جواب ورکی نو دولا گیرم آو بنی بکر نولا ہوئے دا شانی تا قرآن کریم کی رازی سورہ صافات کی رازی منگا پیدا کرے دا انسان من توین لازب لیاری کنچنا اگر سور سوافات آیت اگر آیت دے سویم لو لسم فاستودیم او مشد خلقن خلقن امن خلقنا انا خلقناهم من طین لازب لازب یعنی لازم ناگا نیم اگے بابا نی بدل کرے گا دو شانی بدل شیرا باپ باندھی بدل شری مبارکن چڑے خیر چولے شیر بدی کیا پور جی دیر خیر چولے شیر او دی نلوی خیر بسی چی یو موز آگا یو پلاک باندے دے وہد للعالمین او دا تبلا دا پار مخلوقات دا مخلوقات دا پارا تبلا دا تی ہے آیاتم بیناتم بلی کی دلائل واضح مقام ابراہیم چیو دارینا مکان ابراہیم دے دا بدل باز دا چانا دا آیات بیناتنا ومن دخلو آوازو کی داخل شو دیتا بدل باز دا کرے رکاغ جمع داو دا مفرد دے آوازو کی داخل شو دیتا کان آمنا نویبا پامن مان دے مرکی میں تغیلی ہوا چی غلام خیر مولانا فضوی دی حسن عبدال نے لکو ندی فائر اسٹیشن را دی البرحان آئے کی درگاہ دا ناغ درگاہ تو ور بانی لکلی ومن دخلہو کانا منا سوک جی داخل شدیتا نوی با پامنن دی مطلب را دا خانہ کعبہ را دا حرم دے دیل جی سوک داخل شدیتا پامن بیا نوی شاہ خانہ کعبہ خدا کن خانہ کعبہ باندی غلاب دنو پا دین دے خانہ کعبہ نا خلق ثواب کئی نجوڑی دا دینم کئی حل تخفل حاجتی نواری ندل تخفل حاجتی نواری سورہ قصص کی برطوان حضر شیر رحمہ اللہ وی کل جی حل تطلعو او مناظرے کرے وہ ڈاگئی والا سر نو ویالتا یا ماں قرآن کریم حلتا دا عرب علماء اتوی ویالی اغیوی اسمعو من شیخ العجم القرآن اترب الجدید واوری قرآن کریم دا شیخ دا عجمنا فیوترب جدید وانی ذکر فدی طرف قرآن تنشی ہے تا خبری سن گئی کہ تا خدا غبے نراغلے حالتا نراغلے رہے فدی طرف تنشی ہے دیو این حالتا جسو ترجمہ کئی مجال دے چی بغیر دا تفسیر ہے جی دیفا با قرآن پاک برو دی او دیفا تفسیر نبارن تفسیر نبارن اگر بگو تی دا نشتا دے چی معارا قرآن دی برو دی او تنی دا این ترجمہ کئی عارف سے فی عارف سے اگر یو پیرا ما ماندی ستا ووشو نگوری بی او گفتا ما لیوی من خبر شو تو ترجمہ کے نہیں مائے آو یا ایوی تو کم تفسیر نہ آرانی نیمائی تو دل اشانی آرانی کم تفسیر نہ نیم آرانی دل اشانی آرانی نیما لیوی چی دل اشان تو سنگ آرانی نیما والے دا ان طریقہ دا من دل اشانی آرانی گنی تو اوکا زمین میں سپوس چکم لیکن میں سپوس رانو کے یہ تیدو انتا جالانا سلامی بچا شاگردان جوڑے گردی پڑھا بگر دی تو ویاپتی پتہ نہ پوئی گی چی ندی چی کس مانا ادا خوشحال ما تفسیر ہوئے لے اب تفسیر دنیا کی یو دغا یسیر دے یو دغا یسیر دے چی آگا دپختو سلوڑی ترجمہ دا تو گا راند پار تو کچھ آلی جنون دا کیلا ہونی کی یو سترجم سو یو دل کو کی نظر لگی ندی خوشحال ہے جیدہ گزارہ میں روانہ رہا ومن دخله عاصو جداخل جديتا كان آمنا نويبا بامن من بيا او اي دغامن زوبورا سورة عنقبوت بورا سورة عنقبوت جلا ويا منغ حرم اغا غير آمن قردو لبيا آيات بورا وشبيت اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطفن الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون اي نقولي وي چمنگ گردول وي حرام امنا دامن والا اعلول شي خلق غير شابير وينا غير شابير بدم ميلا اي فل بباطل واني حاله هو باطل هو واني من داري وي وبتوحيد الله من يكفرون کفر کئی دے او دا شان سورہ قریش کی راضی یا فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولله او خاص الله لو على الناس فخلقواني حج البيت حج بيت الله شریف دے من استطاع اليه او سوچ طاقت لري اليه بحج بيت الله تا سبیلا دلارے مطلب دا مان دے ورسرا سورلی دے ورسرا نو دا منستتو آئیلے سبیلا دام بدل بات دا انناسنا مطلب دا باغا چاوان دے حج فرض دے استتو آئیلے سبیلا چی طاقت لری دیتا دلارے ومن کفر آسو چی کفری اکو پس یقین اللہ غنیم دے پروازانی العالمین مخلوقات ما قل هو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب ہوا ولی کفر کوئی پایا تم دا اللہ دے گواہ پاگا سمان دیتا عملون دیتا اس عمل کوئی ہوا آیا اے دا اللہ پیغمبر یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تسدون عن سبیل اللہ ولی بند وی تاسو دین دا اللہ نا رسوک آمنا چیمان روڑے وی تبونہا عواجن چی سفت کوئی تاسو دین کبوالی واندی وانتم شہداء او یی تاسو گوا دی چی دا صحیح دین دے او سفت کبوالی کوئی اند اللہ نا خبر عما تعملون دعوت نجتا او سامل کوئی اے مومنانو ان تطیعو کچرے خبرو من لتاسو فریقا من اللذین بیویڈلی دار کسامنا چورکلے شہر کتاب یردوکوم واپس بکتاسو بعد ایمانکم کافرین فرد ایمان ساسو نکافر مطلب دا کافر بمونگر رئی وکیف تکفرون باللہ او سرنج وکیف تکفرون اسرنج بکفر کوئی تاسو وانتم او تاسو جیتو لالیکم دستیشی بتاسو واندی آیات اللہ آیات ند اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی پیغمبر دی اللہ دے نبریلیانو وہی پورا ہاں اللہ وہی وفیکم رسولو او پتاسو کی پیغمبر دی اللہ دے نا پنیگا کیے دے کرنے حاضر دے او ناظر دے حاضر او ناظر دے ادورا سورہ نساء سورہ نساء ادورا آیت ادورا یوصل ادوین وَإِذَا كُنْتَ بِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اللہ وہی ہر کل چیت پدئی کے اذا اللہ پیغمبر فاقم تلہم الصلات پس ورکا ودئی تموزا نفلتکن پس ادریگی دیا یوڑل دئی ما کرتا سرا ولیاخذو اسلحتہم او خودنی چیزان سرا وصلہ بلا انہا اللہ پل پیغمبر توئی چتہین مضبط ورکے حضرت شیر رحمہ اللہ دے پیندے ہوئے دیو بریلی سر مناظرہ و داوی دینات کسلے نا مناظرے کل آئی کہ دے مل ٹیمش میں دوری آگا مخی کید ولی نا را رسی کن ایتا بموز نوار کے لیکن اللہ پیغمبر کشتا نموز باغ را کئی نموز باغ را کئی نموز دیو سے جواب لیکن اللہ وی چکل تو پدائی کی ری نبس ورکو دائی تموز دائی بیتا پسیو دریگی او دان سر دخل وصلا او سا دین جل اللہ پیغمبر شدنے نموز باغ را کئی دیوی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر وچی دا اللہ پیغمبر حاضر دے انو ہم لے اوخایا ہم لے اوخایا انو دیوی نکر یان کے اور ہے ہائی اور ہے دا جی جاستر گیری او دا جی جاستر گیری دا خواہ دا سریع غشپک شلی پت دا دا پتکے لے بادشاہ لیوی دا سی پتکے بدل جور کم چی ڈبائی کی برازی اسپاک شلی گزا بھائی او علالی بے نینی ورانی بے نینی نباز ہوئے تاریخ مقرر شد پلان کی تاریخ باندی بدو والا تم را گزا پڑکے جو کڑے دبائی کی برازی او دا سی پڑکے بھائی چی علالی بے نینی ورانی بے نینی نباز ہوئے کیا گا تاریخ شنو دا دبائی دارا چی رایا نو کلاوی گنی جو رای چی دا پسر شروع شدائی نو لاس تاوائی بس چتے خلاص پوری چلو جوڑے شملے پر دور خخ نو بادشاہ لے تو گورا گنے جی سمرا فن کو نو اس کا آگا ہوئی چی پچے میں پس سر کم دے فارانی کی بھی او ان دگا دا انکار میں شکو لے او ان جوڑے بادشاہ ہوئی دیر فن دے اوپر دیر مدے دار دے نو جوڑے کی خلق لے بھی سنگا پچے فن دے جانا آگئیم چاہے اس وقت کی پٹکے کم میں نبیہ فارامیان کی گی آن آغیوں میں دیر مدد ہے دیر مدد ہے دا جک کہیں بریلیانو خبر آدھا یہ آن کے اور ہے یہ اور ہے دا امینی او دا امینی دا اند آغی اقیدہ دا شانی اگر سورہ انفال سورہ انفال آیت گورا آیت درید ارشم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ نہم سپارا تم سورت بری در سمت وما کان اللہ ان دے اللہ کی سزا ور کی رہتا اویت بدئی کیا وما کان اللہ ان دے اللہ معذباہم سزا ور کو ان کی رہتا وہم یستغفرون او چی دے بخن واریا کہ دی ایت تر اور کی دو ایت سورہ انفال تا نو دا تاریخ کبیر امام بخاری داری حوالا و عبارت برترم چه غوائی امانانی کانا فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقی الاخر ود امن کی دونو فزمانا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پور تکڑی شویو یو دا پور تکڑی شو یو دا غدوو علامونا اگر یو دا امننا پور تکڑی شو او باقی پاتے دے اگر بلا اگر بلشتا دے ناگا کم چی پاتے دے اگر سشے دے نویا دا اللہ پیغمبر اگر بوت لے شو کم چی ذات با برکت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ناغل آلو دنیا نا او بل پاتے رے آغا سدی چاگا استغفار گفتل دیا نوصیکم رسول ہدا پا آغا وقت جو چکلا دا اللہ پیغمبر صحابہ اکرام کی موجود ہوا اوز دا وصیکم رسول ہدا مانا گا وصیکم سنت رسولی او بتاسو کہ سنت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ومن یعتصم باللہ آسو کی منگولی ولگولی فتوحید دا اللہ واندی فکتاب دا اللہ واندی فقد ہدیا فستا کیس را ہدایت پریش دلا الہ صراط مستقیم طرف دلاری نیدتا واخر دوانا الحمدللہ